încurcat-o, nașule, nașa ai supărat-o, nașule, nașule ai încurcat-o, nașule, pe nașa ai supărat-o, joci cu toate mândrele, nașule, nașa stă cu babele, nașule, e cum te-ai descurcat cu ea, nașule, nunta când s-o termina, nașule, sus paharul, zi noroc, zi noroc și bel pe tot, cum turna altul la loc. Sus paharul, zi noroc, zi noroc și bel pe tot, cum turna altul la loc. Seama bine, nașule, nașa-i cu ochii pe tine, nașule, nașule, ia seama bine, nașule, nașa-i cu ochii pe tine, babele le ocolești, nașule, numai tinere găsești, nașule, fie-ți milă de nașa, nașule, și-o mai joacă și pe ea, nașule, sus paharul, zi noroc, zi noroc și bel pe tot, cum turna și bel pe tot, vom turna altul la loc. Tare-ți place să iubești, nașule, ai grijă să nu pățești, nașule, tare-ți place să iubești, nașule, păi ai grijă să nu pățești, ia uită-te la nașa, nașule, cum îmi face cu mâna, nașule, să mă duc, să nu mă duc, nașule, zău nu pot ca acum când, nașule, sus paharul, zi noroc, zi noroc și bel pe tot, vom turna și pe-al fi tot vom turna altul la loc. Pe nașa, nașule, ține-o lângă dumneata, nașule, ține-o bine pe nașa, nașule, ține-o lângă dumneata, să n-o fure cineva, nașule, și-apoi să-i facă ceva, nașule, mai bine o aduci la noi, nașule, mâine ți-o dăm înapoi, nașule, sus paharul, zi noroc, zi noroc și bel pe tot, vom turna și bel pe tot, vom turna altul la loc. Și frumos, nașule, și nu ești supărăcios, nașule, tu ești mândru și frumos, nașule, și nu ești supărăcios, tare-mi place de mata, nașule, dar mai tare din așa, nașule, iartă-mă că mai glumesc, nașule, că de nu vă părăsesc, nașule, sus paharul, zi noroc, noroc, zi noroc și bea-l pe tot vom turna altul la loc. Sus paharul, zi noroc, zi noroc și bea-l pe tot vom turna altul la loc. Paharul, zi noroc, zi noroc și bea-l pe tot cum turna altul la loc. Sus paharul, zi noroc, zi noroc și bea-l pe tot cum turna altul la loc.